Thomas Dolby was dat, and I Scare Myself. En daarvoor Paul McCartney en Wings en Bluebird uit 1974. Morgen, bij de start van de Nationale Voorleesdagen, wordt de boekfiets gelanceerd. Herman de Bruin. We gaan praten over een nieuwe boekfiets. En wat een boekfiets is, die is onderweg naar Vlaardingen. Maar wat die precies is, dat kan ik beter vragen aan Eva Thier. Die zit in de studio. Eva, welkom. Dankjewel. Een boekfiets, volgens mij is het een boek met twee tassen met fietsen. Of is het meer? Het is iets meer dan dat. Iets meer dan dat, oké. Ja, ja, ja. Vertel. De boekfiets is een bakfiets gevuld met boeken en spelmaterialen. Waarmee wij rijden door heel Vlaardingen. En vanaf september ook in de gemeente Schiedam. En dat rollen we zo verder uit door den landen. Doe maar. En met die fiets gaan twee vrijwilligers op pad. En die lezen dan voor op verschillende locaties. Scholen, peuteropvang, kinderopvang, wijkcentra, speeltuinen. Ze lezen boeken voor, zingen liedjes, doen beweegspelletjes met kinderen en hun ouders. En op die manier brengen ze lees- en taalplezier bij kinderen en hun ouders. Ja, en waar vind je die kinderen dan? Ga je dan naar scholen toe, naar peuterspeelzalen en dat soort dingen? Ja, en via onze website www.boekfiets.nl kunnen ouders en kinderen ook zien op welke locaties we wanneer te vinden zijn. Oh, en daar kunnen ze dan ook naartoe? Ja. Je zegt wij. Wij, dat is de Stichting Aanzet. Even kort de Stichting Aanzet. Ja. Stichting Aanzet is een welzijnsorganisatie. Wij richten ons op het ontwikkelen, op het vergroten van ontwikkel- en onderwijskansen van alle kinderen. Wij adviseren daarbij, wij trainen en begeleiden ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, schooldirecties en gemeenten. En met diverse projecten en workshops op het gebied van opvoeding en educatie vergroten wij de mogelijkheden van kinderen, ouders en professionals. Ja, dat is een mondvol, hè? Een mondvol, ja, inderdaad. Ja. Die boekfiets, maar er is ook nog iets met Help Nederland Vooruit. Ja, de boekfiets is geselecteerd voor de stemronde van de campagne Help Nederland Vooruit van ING. Mm-hmm. ING helpt initiatieven die Nederland sterker maken vooruit met een donatie. En van 21 januari tot en met 10 februari kun je dus je stem uitbrengen op de boekfiets via de website www.helpnederlandvooruit.nl. En hoe meer stemmen de boekfiets krijgt, hoe groter de donatie van ING. Oh, dus het is heel belangrijk dat mensen gaan stemmen. Zeker, daar zijn wij heel blij mee. Ja. Binnenkort gaat de boekfiets rijden. En dat gaat gebeuren op de Nationale Voorleesdagen. Ja, zelfs. Ja, dat klopt. Ja, 23 januari wordt de boekfiets officieel gelanceerd. Mm-hmm. Door Jochem van Gelder en Stijn Fransen. Zij komen beide bij onze fiets voorlezen. En daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee dat zij ook dit project steunen. Mm-hmm. En dat betekent dat het een feestje wordt die dag? Dat wordt een groot feest die dag. En vanaf dat moment rijdt hij maar liefst 18 keer gedurende de Nationale Voorleesdagen. En daarna blijft de fiets natuurlijk rijden. En daarover gesproken, als er nog mensen zijn die zeggen, wat lijkt mij dat leuk om bij die boekfiets voor te komen lezen. Dan kun je natuurlijk via www.boekfiets.nl jezelf aanmelden als vrijwilliger of als gastlezer. Ja, en moet je nou nog goed kunnen fietsen? Nou, de fiets heeft trapondersteuning. Okay. En natuurlijk krijg je een fietstraining daarbij. Nee, hij fietst heel makkelijk. Ik heb het zelf namelijk getest. Ja. En ik dacht in het begin, oei, hoe moet dat gaan? Ja, een bakfiets vol met boeken. Behoorlijk zwaar, toch? Hij heeft elektrische ondersteuning. Valt dus mee. Dat is heerlijk. Dus dat je hoeft geen topconditie te hebben. Oké, als je maar goed kan voorlezen. Juist. De websites zijn genoemd. Dus mensen die zich willen informeren, kunnen dat gaan doen. En kunnen de mensen de boekfiets ook steunen of het initiatief steunen? Ja, dat kunnen zij zeker. Je kunt namelijk vriend worden van de boekfiets. Alle informatie daarover staat uiteraard op www.boekfiets.nl. En dat betekent dat je een bedrag kunt doneren. En je bepaalt zelf hoe hoog dat bedrag is. En daarmee steun je dit geweldige initiatief. En bij een bedrag boven de 100 euro plaatsen wij ook het logo van je bedrijf of organisatie op onze website. Ja. En elke donateur ontvangt sowieso een hele mooie poster op A3 formaat, waarmee je kan laten zien dat je vriend van de boekfiets bent. En een digitale sticker voor op de website. Oké, en dan kan dat allemaal via de website geregeld worden. Precies. De boekfiets dus. Eva Thier, bedankt voor het gesprek en graag misschien tot een volgende keer. Dankjewel. Flèche en opale, patine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline, drôle de flore, un indien dans mon corps. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I've been loving you more and more, and for sure I'll be loving you more. be loving you more and more. Yeah, for sure I'll be loving you more, more and more and En volgens hoorde je een Franstalige bijdrage van Juliette Armanet en L'Indien, gevolgd door Michael Franks en Loving You More and More. Zo dadelijk gaan we het hebben over mediawijsheid voor ouderen. Maar eerst Stevie Wonder. Been building my castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle way over dreams. I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved. I had found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. For did my dream come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love, over me. And though they are seeing probable, what do they know? For in romance, what you love me is a chance, and maybe with a chance you will find you too like I, overjoyed, over loved over you, over you. Muziek uit de 70e jaren van Stevie Wonder met Overjoy. Hoe ga je als oudere kritisch en doelmatig met media om? Herman de Bruin. Mediawijsheid voor ouderen, wat is dat precies? Dat ga ik vragen aan Saskia Hamminga. Ze is van SeniorWeb en weet daar alles van, denk ik. Saskia, welkom. Dank u wel. Ja, mediawijsheid voor ouderen. Moeten die zo wijs worden gemaakt en weten ze nog lang niet alles? Nou, de media verandert heel vaak en snel. Dus wat dat betreft denk ik dat het niet zo gek is om daar een cursus voor te geven. Want dat is het waarschijnlijk. Ja, ik geef het eigenlijk al zelf bijna het antwoord. Mm-hmm. Het is zeker belangrijk voor iedereen, voor jong en oud, om mediawijs te zijn. Zoveel dingen gaan tegenwoordig online via de computer, via internet. Dat er ook nieuwe gevaren op ons afkomen waar we ons van bewust moeten zijn. En dat kan zijn nepnieuws, maar dat kan ook zijn phishing, dat er een nepmailtje op je afkomt. Of dat er iets via social media gedeeld wordt wat helemaal niet waar blijkt te zijn. Of waar je op klikt en dat je dan opeens een virus hebt. Dus eigenlijk vinden wij het heel belangrijk dat mensen heel actief en bewust omgaan met digitale zaken in deze snel veranderende omgeving. En daar geven wij inderdaad de lessen voor. En daar zijn we ook als SeniorWeb een samenwerking mee aangegaan met Beeld en Geluid in Hilversum. Mm-hmm. Waar we een aantal keren een leuk programma gaan bieden waar mediawijsheid centraal staat. Maar moeten mensen daar dan naartoe komen of is dat digitaal? Nee, dat is daar moeten mensen dan naartoe komen. Daar kunnen mensen zich voor aanmelden. Dat is een heel leuk arrangement begeleid door een gespreksleider. Waarover een discussie aangegaan wordt met wat is dan mediawijsheid, waar moet je op letten. Ja. Er worden voorbeelden gegeven. En het leuke van het arrangement is dat het natuurlijk bij Beeld en Geluid is. Er zitten ook heel veel leuke nostalgische filmpjes van televisieprogramma's van vroeger langskomen. Dus het is een heel gevarieerd en heel leuk programma. Ja. En dan hebben we het over ouderen, het SeniorWeb. Hoe oud mag je zijn om mee te doen? Iedereen is natuurlijk van harte welkom bij dit programma, maar ook bij SeniorWeb. SeniorWeb is een landelijke vereniging met als missie om senioren digitaal vaardig te maken en wegwijs te maken in de digitale samenleving. Mm-hmm. Maar ook bij ons is iedereen van harte welkom, hoe oud je ook bent. Ja. Maar betekent dat dan dat je toch naar Hilversum moet om dit te volgen? Dit programma, de samenwerking met Beeld en Geluid overgaat over mediawijsheid in dit specifieke programma. Maar SeniorWeb is een vereniging, daar kunnen mensen lid van worden. En dan kun je door het hele land heen hulp krijgen, computerhulp bijvoorbeeld. Dat iemand bij je thuis komt of dat je iemand kunt bellen of e-mailen. Ja, ja. En wat ook het leuke is van SeniorWeb is, we hebben 415 leslocaties in het hele land. En de ene keer in buurthuizen, de andere keer bij bibliotheken. En de hele week, vanaf 21 tot 27 januari, is er open lesweek. Dus bijna alle onze vestigingen hebben hun deuren geopend en kan iedereen gewoon binnenlopen met computervragen. En bijna in elke plaats zit wel een SeniorWeb. Ja, dat is dan mooi om dat allemaal zo te doen voor de ouderen die nog niet helemaal wegwijs zijn in al die media die er zijn. Misschien is het handig om de website te geven, dat mensen even zelf kunnen kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat en of er een cursus is die ze kunnen volgen. Ja, precies. En ook voor mensen die al wel meer weten, is er meer dan voldoende aanbod. Dus ook heel veel mensen blijven bij ons lid om op de hoogte te blijven. Ja, omdat er zoveel updates zijn. Er verandert heel snel wat, hè, in dat medialandschap. Dus, ja. Ja, en alle informatie is te vinden op onze website en dat is seniorweb.nl. Kijk, dan zijn we voldoende op de hoogte, denk ik. En dan kan de mediawijsheid ook bij ouderen binnenkomen. Nou, dat is heel fijn. Hartstikke goed. Dankjewel. Saskia Hamminga over SeniorWeb en over werken aan mediawijsheid voor ouderen. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Graag gedaan. Tot ziens. Geen weekend op die pizza naar een DJ met een zakje vol MDMA. Geen komkommer in je water, gemberthee, jampot of een gore reep van quinoa. Geen tattoo of een hele rij met hippe leren bandjes om mijn linkerarm. Geen wekenlange detox met een klisma in een bad voor een ontstreste dikke darm. Ik ben misschien dan iets te oud voor jou, maar ik weet wel precies wat jou gelukkig maken zou. Ik wil je koffie in de morgen zijn. Ik wil je nachtrust in een kop vol zorgen zijn. Ik wil je

the same. Every generation has its way, a need to disobey. Doublier jamais, it's in your destiny. A need to disagree, but rules get in the way. Doublier jamais. For love or fame, it's all the same. One of these days you say that love will be the cure. I'm not so sure. N'oubliez jamais, I heard my father say, every generation has its way, I need to disobey. It's in your destiny. A need to disagree when rules get in the way. New creation. But you never forget. Vergeet het nooit, N'oubliez jamais van Joe Cocker was dat. En daarvoor Veldhuis en Kemper, een hippe shit. Stichting Voedseltuin Rotterdam komt op voor een gezonde stad. Hoe ze dat doen hoor je van Mariska de Vries. De Rotterdamse Stichting Voedseltuin is kanshebber op een appeltje van Oranje 2019. Ik ga daarover praten met mevrouw Yvonne van Strien. Zij is bestuurslid van de Rotterdamse Stichting Voedseltuin. Mevrouw van Strien, de Stichting Voedseltuin, hoe lang bestaat deze stichting al? Die is 8 jaar geleden opgericht. En dat is voortgekomen aan de ooit de oprichters van de Voedselbank. Die was al op het terrein aanwezig en toen zagen ze daar een braakstuk liggend land liggen. En toen dachten ze, goh, wat zonde, daar zouden we toch eigenlijk iets moois mee moeten doen. En wat is leuker om voor de voedselbank nou groente en fruit te gaan verbouwen. Dus zo is dat ooit begonnen. Hoe is dat toen van start gegaan? Ik neem aan dat er vrijwilligers gezocht zijn? Ja, wij werken alleen maar met vrijwilligers. En wat doen deze mensen? De boel omspitten, planten? Hebben ze ook allemaal verstand van voedsel verbouwen, van groente verbouwen? Of hebben ze dat moeten leren tijdens het proces? Nou, de meesten moeten het echt leren. Je vindt het gewoon heerlijk om buiten te zijn. Daar gaat het in veel gevallen om. En aldoende ga je leren hoe de dingen moeten zaaien en poten en wanneer we het kunnen oogsten en dat soort zaken. En op welke manier werkt u? Ik heb begrepen dat het biologisch is. Ja, wij werken volgens de permacultuur. Dus dat betekent dat wij altijd niet bedden met alleen maar één soort groente vullen. Maar echt een diversiteit aan groentes naast elkaar. Die elkaar ook kunnen versterken tijdens het groeiproces. Dat is ook een hele kunst natuurlijk. Was er iemand aanwezig die dat al helemaal beheerste? Die het de medewerkers heeft kunnen leren? Ja, wij hebben 2 projectleiders. Die werken bij Toolbeurt. En met name de ene daarvan is heel erg goed thuis in de permacultuur. En u gebruikt ook geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest en dat soort dingen. Nee. Het is dus gezonder kan niet, kan haast niet. Ja, het is helemaal biologisch. Ja, hoe loopt het? Mislukt er ook wel eens een oogst of heeft u een goede opbrengst? Nee, we hebben elk jaar fantastische opbrengst. En dit jaar hebben we wat moeite gehad om het zoveel te krijgen als andere jaren. Omdat het natuurlijk een ongelofelijke mooie zomer was. Het was erg warm en droog, ja. Heel erg weinig regenwater. Hoeveel mensen werken er op de voedseltuin? Wij werken met 45 vrijwilligers. Ja, en wat is het grootste succes? Wat verbouwt u het meest? Oh, nou, dat kan ik niet zeggen, wat we het meeste verbouwen. En nu op dit... Elk seizoen, het is natuurlijk elk seizoen, geeft weer zijn eigen groente. Klopt. En nu zijn we heel druk met spruit en boerenkool. Dat zijn echt. En als dat dan op is, is het ook even op. Hè? En dan moeten we weer wachten tot het voorjaar. Totdat de vorst uit de grond is en dan kunnen de andere planten weer de grond in. Ja, ja. Is dit een blijvend initiatief? Is dit zodanig gevestigd dat dit, als ik u over 10 jaar bel, dat dit nog bestaat? Oh, dat hopen we heel erg van ganse harte. Maar wij zijn heel erg afhankelijk wat de gemeente met ons stuk grond van plan is. Maar vooralsnog zitten we daar voor de komende 3 jaar op dit stuk. U weet zeker dat de komende 3 jaar nog geen andere bestemming voor de grond is? Nee. Dat is nee. Mooi. En mocht de grond een andere bestemming krijgen, gaat u dan op zoek naar een andere plek waar dit mogelijk is? Of is dat... Nou, dat proberen we nog even voor ons uit te schuiven, maar dat hoop ik in elk geval wel. Ja. Oké. Okay. U bent genomineerd voor een appeltje van Oranje. Wanneer worden deze prijzen uitgereikt? Wanneer weet u of u gewonnen heeft of niet? Op 24 januari. Dan hebben wij moeten we ons verhaal verdedigen, waar we voor staan. En dan komen met alle genomineerden, ik meen in Utrecht, worden we allemaal bij elkaar verzameld. En daar moeten we ons plan verdedigen. En dan voor een jury. En dan hoop je dat je daar uitgenomineerd gaat worden. Ja, en als mocht u winnen, wat krijgt u dan? 15.000 euro. En dat is een mooie investering. Dat om, is natuurlijk fantastisch voor ons. Ja. Om mooie dingen voor de tuin te kopen. Ja. Zaad en planten en alles wat verder nodig is. Of iets extra's te kunnen doen voor alle vrijwilligers. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Om deze mensen die zo hard werken in de tuin te belonen. Ja. Dat is ook nodig. Goed, ik duim dat het beste initiatief mag winnen. En ik hoop dat u dat bent. Heel graag. Ja, wij willen nog heel veel. We hebben nog heel veel stemmen nodig. Dus graag allemaal stemmen op ons, op de voedseltuin van Rotterdam. En waar kan dat? Is er een website? Ja, Appeltjes van Oranje en dan / de voedseltuin. Appeltjes van Oranje / de voedseltuin. Daar kunt u stemmen voor dit mooie initiatief. En wij horen graag of u het gewonnen heeft of niet en wat daar de motivatie bij was. Ja, we hopen het ook. Oké, hartelijk dank. Ik sprak met mevrouw Yvonne van Strien. Zij is bestuurslid van de Rotterdamse Stichting Voedseltuin. Talked about the world and wanted to share it someday, but never had the chance 'cause circumstance took us away. So many things on my mind left to say. So many lonely and empty days. Now I live alone. I'm little known. I'm mad about my lady and sad about the way. She wants to be with me. I see it all.